Kwa hiyo sisi dawa yetu imeleta mabadiliko. Na ndio maana hii dawa ya kusubiwa. Ukienda msikiti wote wa masalafu, watoto wanasomeshwa dini. Wanawake zetu tunawasomesha dini. Na sisi tuwahimiza watu ambao wewe itakamani haji salafu lazima usome. Vinginevyo utakuwa tapeli. Na watapeli watu, yani kwenye maana hatakuwa tapeli tu mjanja mjanja. Lakini lazima usome. Huko kwingine msikiti ni swala tano tu. Hakuna darasa, hakuna chochote watu wengi. Watu waingia wakatoka misikiti utakuta mikubwa ina ma air conditioning, ina hivi, lakini hakuna taalimu. Kuna mifumo ya kusomeshwa watu. Misikiti imekuwa kama vile vioski, vigenge vya biashara. Ni mipango tu, kuna kamati ya mpito, kuna kamati ya kudumu, kuna hivi mwana fedha, mweka hazina. Mweka hazina, tuna duka sisi hapa. Mweka hazina wa nini? Misikiti imekuwa kama vile sakos. Msikiti kama vile vikundi vya SACCOS bwana, mweka hazina siku ile. Akaunti ya benki ya nini akaunti ya benki? Hela hizo zipi mwanyang'anya watu kila siku? Waislamu. Waislamu wenyewe maskini afu mwanyang'anya. Hela zikakae benki. Benki yenyewe ya riba. Mna akili nini? Somesheni watu dini, ya msiwachukulie hela tu. Kila siku kapu zapita kuwasomesha na mwasomesha. Ukiingia utaona mtu aswali pale. Hana sutura, hana chochote. Yule hivi. Mara misikiti yani hata swafu watu hawajui kupanga. Shangaa, hakuna taalimu humu. Huyo imamu akiswalisha zingine akisoma hiyo Qur'ani, watamani ukimbie. Dha'ufa talib wal matlub. Sasa hii misikiti yetu, vituo vyetu, da'wa yetu sisi, twahimizana watu kusoma. Ndio tutaienzi manhaji yetu. Biidhnillahi tutapata thabati katika manhaji. Biidhnillahi shubuhati na talbisati zote zitakuwa zinayeyuka mbele yako. Ndio maana Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika kashfu shubuhati anasema, namshangaa mtu anayedai ni mtu wa tauhidi alafu habebi silaha. Silaha yenyewe la yatasallahu biilmu. Ni lazima utasallah, uchukue silaha ya ilmu. Kwa sababu maadui ni wengi, kama vile ambavyo mitume ilikuwa na maadui na wafuasi wa mitume wana nini? Wana maadui. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Manabii walikuwa na maadui katika mujrimun, watu wa ovu, lakini atosha mwana wako kuwa ni hadia wa nasira. Angalia maneno aliyotumia Allah, hadiyan wa nasira. Atosha Mola wako kuwa ndio mwenye kukuongoza, kukupa hidayah kwa maana ya ilmu, akakuelekeza kwa wewe kusoma ukaijua haki. Wanasira kama ni uadui wa nguvu na silaha, Allah atakunusuru. Kama ni uadui wa shubahati, Allah atakupa hidayah kwa wewe kusoma. Umeelewa mjere? Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Una watu wana mikakati bwana, yule tumteke, yule tumfanye hivi. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kwa hiyo kuna watu wapambana wewe kwa tanbisi shubuhati wakutoe katika manhaji, lakini wewe silaha yako na kitu cha kushikamana ni ilmu. Na mambo mengine haya maudhi subra, na ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru sisi. Watu wanaweza kukaa kwenye msikiti kama hivi, khairi ikaendelea, watu wakawa wanasoma, watoto wanavaa kanzu. Sisi hatuendi ovyo bwana. Kija msikitini kuta watoto wetu wamevaa kanzu, wanafunga vilemba, watu wa kike wana hijabu, watoto wanasoma adhikari, watoto wakilala. Yani sisi bwana, alhamdulillah, maisha ni tofauti kabisa, mpaka watu wanatushangaa kwa sababu ya neema ya sura. Kuta mtoto mdogo hivi akipiga chapi, alhamdulillah, mwambie arhamukallah yahdikumullah aslihu balakum. Kuna mtu kamaliza form 6 hawezi. Watoto wadogo wameona, umeona kilema mtoto asikia asoma dua. Kuna bwana mmoja anambia, wanafunzi wenu wanasoma dua kama shuaini. Mtoto vidogo hadi vinasoma azkari. Yaani baba hawezi, anasema mtoto. Baba alilelewa na watu, walimu wale wa madrasa zile. hajui chochote. Mtoto kapelewa kwenye mikono ya vijana wa kisalafu. Dogo anafundishwa hadithi. Mtoto wadogo. Sisi kule kwenye markazi yetu mimi huwa watoto wale ambao wametutumuka tutumuka saa nyingine na wabakisha baada ya maghrib. Kabla ya kuanza darasa anaambia fulani, hebu simama uswali. Kwa mtoto anaswali. Sasa kuna watu wazima mmoja. Eh, ukitaka kuswali jambo la mwanzo, eh, ukishatia udhu na nini jambo la mwanzo ni nia, nia eh. Haya. Alafu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tunashangaa. Eh, ukitaka kurukuu, mikono nyanyua wapi? Ima usawa masikio au mabega eh. Alafu wewe rukuu. Kirukuu pale mtoto ana. Kuna siku nikamweka mwanangu Hamid. Mdogo Hamid ana miaka 6. Tahiyatu lillahi salawatu. Kwa sababu kuko wengine ndio waweza kaona huku wa ujanja ujanja. Tahiyatu sasa. Kuna watu ana. Yaani kuna mtu aswali zaidi ana miaka 60 ajui kusoma tahiyatu. Na alikuwa aenda madrasa aenda kazi. Watoto wadogo, kuna mtoto namsimamisha kamaliza shule ya Kiislamu kashindwa na huyu yeye kama darasa 7 huyu hajaanza hata darasa la kwanza kashindwa na huyu kuswali na yale maneno ya swala yeye kamaliza shule ya Kiislamu la 7. Yenye mna shule za Kiislamu mna ujanja, tutafuta hela tu. Uislamu ndio lengo ya kupata hela. Walimu wa dini wapo 150,000, mwalimu wa Kiswahili wapo 600,000, ndio shule za Kiislamu. Mwalimu wa tauhidi hapo 170,000. Wajua ana nini? Yeye anasomesha civics hapo 500,000. Yaani anasomesha tauhidi mshahara wake ndo mdogo. Anasomesha civics, what is democracy, ana mshahara mkubwa. Na shule za Kiislamu hizo. Kwa mwalimu sasa atasomesha nini? Huko awaza hiyo 170,000 nikigawa mwisho wa mwezi ifike. Naona nitasema sana tu. Ndipo kama nimeshika kitu nimeandika pia naona sijafungua. Naona nitasema sana. Tawachosha bure. Insha Allah Taala kubwa hasa ni kuwakumbusha neema ya sunna. Na neema hii ya sunna tunahitajika tuihifadhi kwa sababu maadui ni wengi. Na kuihifadhi neema hii ni sisi kushikamana na ilmu. Ilmu sahihi. Tukamuomba Allah kadhalika thabat ya manhaj, kwa sababu sisi hatuna uwezo wote. Allah ndiye ambaye anamthibitisha anemtaka katika neema. Kwa tumuombeeni pia Allah tuthibitishe juu ya manhaj, lakini kadhalika tufanye ni juhudi kuwalingania watu katika hii neema kwa njia ambazo ni bora, kwa mauidha ambayo ni mazuri, kwa upole katika mahali pake panapohitaji shida, basi shida iwe sehemu yake, sio sehemu ya rifki unatumia shida, sehemu ya lini unatumia ghilba. Ifai tuwaite watu kwa kueneza elimu, kuwafundisha watu zaidi elimu. Elimu itafanya watu wafahamu Uislamu sahihi. Tuwasomesheni hawa watoto. Hawa watoto hawa ndio watakuwa masalafu wa miaka ijayo. Tusije tukapoteza sisi wengine tumekutana manhaji njiani. Alaisa kadhalika? Sasa tupambane na watoto wetu. Tusiwe kama hizbi. Kama watoto wanahitajika kuhifadhi Qur'ani, muhifadhishe mtoto Qur'ani. Oh, shule ya kwanza huyu mtoto aweza kumpeleka shule akafika la pili la tatu akajua kusoma na kuandika, ukamtoa ukampeleka kuhifadhi Qur'ani, ukamleta akaendelea na shule. So baadaye tutatafuta mtu kutuwesha tarawee wakati sisi tuna watoto tumewaza. Ha, sasa hatuna imamu pale wa Ramadhani. Wewe una mtoto kamaliza la 7. Ulishinda kumpeleka miaka 2 akahifadhi Qur'an. Mbona la 7 primary umepeleka la kwanza mpaka la 7? Nyie mna akili kweli? Sasa masalafu ni werevu. Takiwa tuwe na mahufadhi katika mjitama. So baadaye tutatafuta makhatibu wakati watoto tumewaza wenyewe. Kwani hutuba ina kazi gani kama mtoto anasomeshwa kisawa sawa? Akifika tu miaka 9, 10, 15 aweza kuishika membari. Inna alhamdulillah tu akahifadhi ayati na hadithi akaelekezwa. Kwa nini tuwe wazembe kama mahizbi? Kwa tulee watoto wetu ala manhaji salaf. Watoto walelewe katika tarbia nzuri. Mavazi tuwazoeshe watoto wetu kuvaa kanzu wanaume. So unakwenda watoto watafutia watoto majinzi, Timberland, majezi siyo ya Thierry Henry, siyo amevaa Arsenal na Manchester na Yanga siyo Sport Pesa. Salafu huna akili hizo. Salafu atakuwa akili zako ziwe sharp. Watoto wanalelewa katika yani malezi bora kabisa. Watoto wanakuwa wanavaa kanzu, wanaona mavazi ni kanzu. Mtoto analelewa katika akhlaki zilizokuwa nzuri. So mnawachukua watoto mnawekea ma TV. Salafu yafanye hivyo. TV, mtoto anajifundisha nini kupitia TV? Naam, natoa fursa mtu aje. TV ina mafunzo gani? Mwenye akili kuliko nyote msikitini ndo aje. Kama yupo ana akili kuliko nyote msikitini. Aseme TV bwana, da TV bwana ina faida kweli. Ehe, tutajie. Tutajie. Alafu mimi nikutajie sana. Nini? Hivi utazungumza, kuna watu watazama tamthilia. Kuna watu wengine watazama mipira. Na watu wengine watazama muziki. Nini vitu vingine? Taarifa za habari, kwani lazima uwe na TV ndio ujue? Alafu wewe ukashindwa kujua kwamba Ukraine kwaendelea nini, lakini ukabakia salama ndani yako. Ipi bora? Yaani kimfano mtu akawa ajua habari zinaendelea huko duniani zote, hata yani atafaidika nini na dini yake? Kwani hao wazee, achia masalafi, hao wazee wetu walikuwa hawana TV, waliishi vipi? Ya kuhusu nini ya Ukraine na Russia? Wewe ya kuhusu nini? Wewe wahusika watakao muabudu Mola wako. Yale ya kuhusu nini? Kwamba bwana wajua TV kuna mambo ya habari eh. Yaani hiyo tu ndio faida. Vizazi vimeangamia hivi. Watoto wamepotea. Juzi nilikuwa na ndugu yangu, kaka yangu ananiambia bwana, kwa nazungumza haya mambo, watu wanaelewa, unajionyea kile wanaelewa. Na mtu mwingine sasa mtaishi vipi? Tuishi sisi bila TV. Anaambia bwana, juzi mtoto wangu wa kike ana miaka 3 avalishwa herini. Amwambia baba, baba wewe mbona uvae herini? Wallahi anaambia mwenyewe baba. Nikamwambia mwanangu, wanaume wavae herini. Ah baba, wavaa wanaume herini. Kwa bwana akapata jawabu, huyu kuna sehemu kaona. Huyu kaona wana muziki. Hao wana muziki wote wakubwa, sasa kuwataja majina, nyewe mwajua. Ambao majina yao ni ya Kiislamu, wote wametoboa masikio au wana vairini. Sigara dawa kutoboa wanazieka. Sasa mtoto akimuona tu muimba muziki yule, kavaa herini, ajifundisha nini? Unapanda nini kwenye moyo wake? Muimba mziki kanyuka kasuka, na ni mwanaume kasuka, huyu mtoto anajifunza nini? Yaani mimi nashangaa mpaka eti ambapo kuna baraza la kukagua mziki, mziki usiokuwa na maadili. Sasa kuna mziki wenye maadili? Yaani hiyo mziki yote, waimbaji wote Tanzania, mziki gani una maadili? Eti niambieni, eti kuna baraza linaitwa Basata. Mziki huu umefungiwa. Huu unafungiwa na ule usiofungiwa. Tofauti yake nini? Sasa tuweni makini. Ahlu sunna wal jamaa, tuweni makini. Kuna watu wengine wanasikiza maneno sio wa kweli, mnayo maskrini majumbani. Kuweni makini, tunaharibu watoto wetu kwa mikono yetu. Hichi kizazi kimeharibika kupitia ma TV. Wakifungua huko anaona tamthilia. Huko kuna mtu muigizaji lakini mwanaume, lakini kavaa wigi. Aigiza mwanamke. Huyu aifundisha nini? Kaeka matiti ya bandia. Mwanaume kaeka matiti ya bandia. Huyu aifundisha nini? Si ushoga huo. Kuhusu barazuni. unakuta watu alafu Muislamu auza CD za muziki. Kuna Muislamu hawa na muziki yeye ndo auza CD. Wewe una akili kwani Muislamu wewe? Wewe una ghera na dini yako wewe? Au mtu nyumba yake kamkodisha mtu ndo auza ma CD hapo, anabali muziki. Hawa ndio kuwachukua na kuwapeleka majumbani hawa ndio muziki. Au hawa watu tamthilia zote ni mapenzi, ni watu kwenda uchi, muziki, yule kalewa, wengine aigiza vuta sigara, sasa mtoto ajifundisha nini? Au aigiza kalewa, mlevi. Huyu mtoto ajifundisha nini? Kama sio ulevi. Au watu waigiza wamekumbatiana apiga busu. Huyu mtoto ajifundisha nini? Kama sio zina. Mnielewa au mnielewa? Sasa sisi tubadilikeni kila nyanja. As-salafiyun wao kama alivyosema al-Imam Ibn Taymiyyah ni naqawa. Ni cream au nuqawa, ni cream katika mujtama. Ni watu tofauti kabisa katika jamii. Kama anavyosema fahum khairun nas. Wao ni khairun nas. Ni watu bora linasi kwa ajili ya watu. Ahlu sunna ni khairu nasi linnasi. Ni watu bora kwa ajili ya watu. Unaelewa vizuri? Kwa tabia katika jamii, mtaa unaoishi tukujipambe na tabia. Watu waone hawa ndio masalafi. Angalia yeye na mkewe na watoto wake. So wewe unaharibu dawa kwa tabia zako mbaya katika jamii unaoishi, au katika nyumba unaoishi, au katika mtaa, au katika shughuli zako. Kama ni mfanya biashara, unauza matunda, wewe unakuwa ni kioo, sababu wewe ni nakawa. Wewe ni cream katika mujitamaa. Fa ahlu sunna ni nakawa. Tuelewana vizuri? Basi nadhani mimi niishie hapa. Najua nimezungumza sana, ndio mkwenda sasa ngapi? Kwa nimepitiliza nilimwambia. Lakini wale walikuwa wanaashiria kusema na wanatosha. Insha Allah Taala leo ilikuwa sina ratiba kwa kweli. Lakini alhamdulillah nimefarijika sana kuona watu hivi. Ni watu wengi kwa hakika. Na watu hawa mpaka ninatamani ile darasa ambayo kesho nitaanzisha alfajiri ningeleta huko. Na nimeona kwamba hapa pana mtaji. Sababu sisi pia tunatafuta wateja. Au sio? Dai atafuta wateja. Sio mfanya biashara tu. Pata sehemu na watu wengi na mjitamaa ni wateja hao. Lakini inshallah kwa mambo yaratibiwa inshallah Taala kesho baada ya salati subuhi tutasomesha pale au tutapitishana risala manhaj salaf salih wa hajatul ummati ilayhi, risala ndogo ya Imam al-Fawzan, manhaj salaf na haja ya umma. Umma huu una haja, wahitajia manhaj salaf. Tutasomesha pale mikwame masjid al-Bakar kwa Sheikh Saad. Tutachelewa kidogo mpaka 12 na robo na nusu ili wale watu wengine ambao utaswalia maeneo yao wanaweza kuja. Itakuwa siku tatu idhni lake, karatasi 17 tunaweza tukazimaliza, na ratiba nyingine nadhani ziko wazi, watu wanazifahamu, au wenzenu watawaambia wale ambao hawana simu za kisasa, tunaweza kushirikiana. Nisamehe tu kwa sababu sikujua, lakini kwa kweli nilikuwa natamani vituo vyote mnaovifahamu, na kwa wale ndugu zetu wa kutukishirikiana tuwe pamoja katika hii ziara fupi ya huku. Kwa maana unaona kama Kongowe tumetaja pale Vicheji, kwa sababu ni watu ambao tukienda pale kwa Shasadi na Mbagala kuu, kwa sababu baadhi ya ikhwa walikuwa wanakuja tunasoma pamoja, kadhalika kule msikiti wa Madadi kule Mji Mwema, imam wake yule mashallah Imam Ali alikuwa anakuja pale kuswali kusoma darsa, si msikiti wa kisalafi actually. Lakini alhamdulillah kuna kabuli, tushatualika, tunatoa khutba na imamu anakuja kusoma. Hii ni khairi kubwa. Akibadilika imamu akitangaza dawa, atakuwa msikiti wote tumeupata biidhnillahi taala. Kwa ndo maana pia niliuzingatia kufanya mahadhara. katika taalifu al-qulub. Inaweza kuona shehe kenda kule kaacha hapa bana. Una taalifu al-qulub ya ndugu zetu ambao wanaonyesha wamechukubali. Paka ameshatoa hutuba zaidi ya tatu pale. Na imamu anatoka kule mji mwema anakuwa anakuja mikwambe kusoma. Kwa lazima kwenye ziara tukumbuke maeneo kama kwa sababu ni nyeti. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati paka ile Abasa watawala nadhani mnajua. Mtume hakukosea. Hakukosea katika wasaili da'wa. Isipokuwa taraka al-aula, taraka al-aula. Ilikuwa aula ni huyu Abdullah ibn Umm Maktum. Lakini Mtume aliona ngoja nianze na hawa kwa sababu hawa wakikubali na wafuasi wao itakuwa. Aliona ile kwa jitihadi ndio bora. Kwa hiyo sisi tunasema hakukosea mtu. Isipokuwa taraka al-aula. Umeelewana vizuri? Wezekana mimi ikawa sijui nimeacha aula ukadha. Lakini naona kibinadamu kuna tumetoa muhadha, lakini ndio maana nikasema leo leo madamu pana ndugu zetu, basi leo leo tusubiri na mbele. Alhamdulillah, nadhani tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe, atuafikishe katika haya tuliyosema, sisi kuyafanyia kazi pamoja na waliosikia kadhalika kuyafanyia kazi, na pale tulipokosea basi ni mapungufu yetu na shetani, na Allah na mtume wake wako mbali na hayo makosa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله